tabletce. Suplement diety ProLiver plus Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarze 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Za godzinę Sejm zbiera się na niejawnym posiedzeniu. Posłowie wysłuchają informacji rządu o cyberatakach. Uczniowie, którzy w maju nie mogli podejść do egzaminu ósmoklasisty, zdają go dzisiaj. To termin dodatkowy. W Genewie spotykają się prezydenci USA i Rosji. Większość Amerykanów chce, by Joe Biden zajął twarde stanowisko wobec Władimira Putina. Za zamkniętymi drzwiami posłowie wysłuchają informacji rządu o cyberatakach. Posiedzenie rozpoczyna się za godzinę. Będzie niejawne, bo o to do marszałek Izby wnioskował premier. O wniosku dotyczącym informacji na posiedzeniu Sejmu mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Jak powiedział, skala ataków jest szeroka i nie dotyczy tylko szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Informacja będzie dotyczyła generalnie ataków cybernetycznych na Polskę. Nie tylko na polityków, ale również na różnego rodzaju instytucje, podmioty, bo to jest szersza skala. Obrady mają się rozpocząć o 9:00 i będą prowadzone w normalnym trybie. Posłowie mają być obecni na sali plenarnej. Nie będzie możliwości udziału zdalnego w posiedzeniu, o czym mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Będzie uzasadnienie wniosku, potem będzie głosowanie już w trybie niejawnym, czy nad tą informacją debatujemy, czy nie. Jeśli tak, to odbywa się normalna debata w trybie niejawnym. Zamknięta zostanie galeria sali posiedzeń, skąd zwykle obrady obserwują media oraz goście parlamentu. Wchodzący na salę obrad posłowie nie będą mogli mieć przy sobie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Na sali plenarnej oraz w pomieszczeniach do niej przylegających zostaną odłączone telefony, a po rozpoczęciu niejawnej części obrad także sieć internetowa. Wyłączone zostaną także sejmowe studia telewizyjne i radiowe. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Konwent zdecyduje, czy Senat zajmie się w tym tygodniu sprawą wyrażenia zgody na powołanie Lidii Staroń na rzecznika praw obywatelskich. Marszałek Izby Wyższej Tomasz Grodzki powiedział, że raczej nie wydarzy się to na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu, bo z nastrojów wśród senatorów wynika, że chcą dać wcześniej Lidii Staroń możliwość wypowiedzenia się. Wicemarszałek Marek Pęk z PiSu także uważa, że do głosowania prawdopodobnie nie dojdzie w tym tygodniu. Jak jednak zaznacza, sprawa jest ważna i pilna. Na pewno będziemy się starać, żeby ten wybór został dokonany, no bo Państwo wiecie, że jeżeli nie zostanie dokonany, wtedy zaczyna się sytuacja komplikować, trzeba wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. To jest już w tym momencie ostatni dzwonek, żeby tą sytuację tak rozstrzygnąć, a żeby po prostu powołać zgodnie z przepisami rzecznika. Sejm zdecydował wczoraj, że to Lidia Staroń powinna zastąpić Adama Bodnara, któremu we wrześniu skończyła się kadencja. Rzecznik Praw Obywatelskich nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca. Za godzinę rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Jest obowiązkowy, by ukończyć podstawówkę. Egzamin dodatkowy wygląda identycznie jak w terminie głównym i potrwa 3 dni, w trakcie których zdające napiszą sprawdziany z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Zdawać go mogą wszyscy, którzy z ważnych przyczyn nie podeszli do sprawdzianu pod koniec maja, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym jest dla wszystkich tych uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym albo ze względów zdrowotnych, albo ze względu na jakieś przypadki losowe. Z tych trzech najważniejszych przedmiotów, to jest polskiego, matematyki, języka angielskiego, do egzaminu przystąpi z każdego z nich około 2500 uczniów. Wyniki egzaminu zarówno pisanego przez ósmoklasistów pod koniec maja, jak i teraz będą znane 2 lipca. Amerykański przywódca już jest w Genewie. Prezydent Rosji ma przylecieć rano. Szczyt Biden-Putin około godziny 13:00. Przewiduje się, że spotkanie polityków potrwa około 4 godzin, a po nim odbędą się osobne konferencje prasowe przywódców. Wśród możliwych tematów sytuacja na Ukrainie i Białorusi, zmiany klimatyczne oraz zarzuty w sprawie ingerowania przez Rosję w wybory prezydenckie w USA. Większość Amerykanów obwinia Moskwę za ataki hakerskie i chce, by Joe Biden zajął twarde stanowisko wobec Władimira Putina. Tak wynika z sondażu na zlecenie telewizji CBS przeprowadzonego przed szczytem w Genewie. Według sondaża aż 3/4 Amerykanów obwinia Rosję za cyberataki na infrastrukturę w Stanach Zjednoczonych oraz ingerencję w amerykańskie wybory. 70% uważa, że Rosja stara się podważyć działania NATO. Tylko 28% badanych jest zdania, że Moskwa wykazuje wolę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi na arenie międzynarodowej. 58% Amerykanów oczekuje, że Joe Biden zaprezentuje w Genewie twarde stanowisko wobec Władimira Putina. 42% wolałoby, aby prezydent wykazał wolę współpracy. za priorytetową kwestię w relacjach amerykańsko-rosyjskich. Badani uważają ataki hakerskie na Stany Zjednoczone dokonywane z terytorium Rosji. Tylko 1/10 Amerykanów pozytywnie ocenia Władimira Putina, 56% negatywnie. 1/3 mieszkańców Stanów Zjednoczonych nie ma wyrobionej opinii na temat rosyjskiego przywódcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Wczoraj na Euro Niemcy, Francja 1-0. Francuzi dali popis formy godnej mistrzów Europy. Niemcy grali wolniej, po prostu gorzej. W drugim meczu dzielni Węgrzy przegrali z Portugalią 0-3, ale pokazali niesamowitą waleczność. A dziś znów 3 mecze. Finlandia zagra z Rosją. Tak samo jak w sobotę dla Polaków. Konfrontacja z Finami dla Rosjan to mecz o wszystko. Były trener zbornej Jurij Somin daje radę rosyjskim piłkarzom, aby zapomnieli o porażce z Belgami, wyszli na boisko i wygrali z Finlandią. Były szkoleniowiec apeluje także do kibiców, aby nie zważając na wcześniejsze błędy reprezentacji Rosji, wspierali zawodników gorącym dopingiem. Agencja TASS zwraca uwagę na kolejne osłabienie zbornej. Najpierw z pierwszego składu odpadł zakażony koronawirusem Andriy Mastavoj, a teraz turniej opuszcza Jurij Żyrkow, który doznał kontuzji w meczu z Belgami. Petersburski portal Fontankaru napisał, że do miasta nad Newą przybędzie około 700 kibiców z Finlandii. Ci, którzy już dotarli, skarżą się na nadmierną skrupulatność rosyjskich służb granicznych, które prowadzą szczegółowe kontrole dokumentów i bagażu, a także wykonują testy na obecność wirusa SARS-CoV-2. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponadto dziś Turcja gra z Walią oraz Włochy ze Szwajcarią. Polscy siatkarze wygrali z Kanadą w 3 setach w Lidze Narodów i zajmują 3. miejsce w tabeli rozgrywek. Wczoraj w Rimini trener Vital Heinen wystawił 6, która ma być pierwszym składem na igrzyska. Drzyzga, Kubiak, Kochanowski, Kurek, Leon Nowakowski oraz Zatorski. Dziś o 15 gramy z Japonią. A teraz przeskok za ocean. Wielu emocji dostarczają tegoroczne zmagania w play-off Ligi NBA. Za nami kolejne świetne starcie. W półfinale konferencji wschodniej koszykarze Brooklyn Nets pokonali Milwaukee Bucks 114-108 i objęli prowadzenie w serii do 4 wygranych, 3-2. W przypadku tej rywalizacji obie drużyny jak na razie z dokładnością szwajcarskiego zegarka wykorzystują atut swojego parkietu. Jednak w meczu numer 5 przez większość spotkania prowadzili w Nowym Jorku goście z Milwaukee. Dopiero szalona końcówka dała wygraną gospodarzom, w których szeregach szalał Kevin Durant, zaliczając triple-double. W drugiej części zdecydowanie lepiej wyglądaliśmy w ofensywie. Więcej biegaliśmy. Odrobiliśmy całą stratę. Czasami fenomenalnie trafialiśmy. Mówił gracz Net. O porażce Milwaukee w samej końcówce zdecydowała akurat w tym momencie spotkania słabsza postawa lidera Bucks Giannisa Antetokounmpo, który m.in. pudłował od rzutów wolnych. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Ja Pachlaski. Tu stawiamy kropkę. Na Sportowo słyszymy się za godzinę. Pogoda nas coraz bardziej rozpieszcza, tym bardziej w kwestii temperatur. 27 stopni to Wrocław, Opole, Katowice, Kraków czy Rzeszów. 25 stopni w centrum, Łódź, Warszawa, w Poznaniu i w Gorzowie po 26. Najchłodniej dzisiaj w Trójmieście, zaledwie 19. Opady deszczu synoptycy rozszerzyli z Lublina i możliwe, że popada również w Kielcach, ale na szczęście tylko przejściowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, rewelacja, mistrzowskie turbo okazje w Media Expert. Tylko 48 godzin, taniej nawet o 2000 zł. Tylko do środy, 48 godzin turbo okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Mi 10 T Lite 5G, poczwórny aparat. Teraz za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Telewizor smart Samsung 55 cali, QLED. Teraz za jedyne 2399 zł. Media Expert. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Najpierw.

should stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different light, we rub our backs into the sky. Now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river. Siedemnaście minut temu minęła godzina ósma. Przed nami kalendarium muzyczne w wykonaniu Michała Migały. Kalendarium muzyczne. Jutro urodziny obchodziłby Phil Chevron, jedna z czołowych postaci w irlandzkim punk rocku. Lider zespołu Radiators from Space, ale przede wszystkim gitarzysta grupy The Pogues. Zespołu, który właśnie za sprawą Filipa łączył irlandzkie brzmienie z zadziornością punk rocka. A co się stanie, gdy jakiś młodzian żywo interesuje się właśnie punk rockiem, ale jako dziecko wcześniej obejrzał w telewizji zamach na Johna Kennedy'ego? Nazywa swoją grupę Dead Kennedys. Jutrzejszym jubilatem jest Jello Biafra, a właściwie Eric Boucher. Wokalista, autor tekstów i lider wspomnianych już martwych Kennedy's. I am Governor Jerry Brown. My aura smiles and never frowns. Soon I will be president. Out of power I'll sweep the way. I will be fearer one day. I will command all of... Eric Boucher. Oprócz posiadania głosu, który dodaje drżącej niesamowitości nagraniom Dead Kennedys, jest autorem wielu dość ekscentrycznych, jak na punk rockera przystało, wydarzeń w swoim życiu osobistym. Jego małżeństwo z Teresą Soder, wokalistką grupy The Situations, przetrwało 5 lat. I nie byłby to jakiś fakt niecodzienny, gdyby nie to, że zostało zawarte na cmentarzu. Jak widać, inauguracja związku w tak specyficznym miejscu nie dodaje mu specjalnej trwałości. Sprawdził to Jello Biafra,

Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Jest propozycja stawki minimalnej na przyszły rok. Rząd kładzie na stół negocjacji 3000 zł. Stawka godzinowa miałaby wynieść 19,60. To propozycja. Teraz w Radzie Dialogu Społecznego muszą się na nią jeszcze zgodzić pracodawcy i związki zawodowe. Ostatni raz porozumiały się w tej sprawie dekadę temu. W innym przypadku do 15 września rząd samodzielnie musi ogłosić nowe stawki. I jeszcze jedna informacja po wczorajszym posiedzeniu rządu. Ministrowie przyjęli projekt nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej. Chodzi przede wszystkim o ustalenie maksymalnej opłaty miesięcznej przy metodzie rozliczania od ilości zużytej wody. Taki przelicznik obowiązuje od kwietnia w Warszawie. Maksymalna wysokość opłaty za śmieci według projektu to 7,8% na osobę w gospodarstwie domowym, czyli mniej więcej 150 zł. Nowela pozwala też gminom na dopłacanie do gospodarowania odpadami ze swoich budżetów. Teraz projektem zajmą się posłowie. Wywóz śmieci, paliwa i mięso drobiowe. To te kategorie najbardziej dotknęła drożyzna w ciągu ostatniego roku. Według Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w maju wyniosła 4,7%. Przypomnijmy, cel inflacyjny, którego powinien bronić Narodowy Bank Polski, to 2,5% z możliwym odchyleniem o 1% in plus lub in minus. Rada Polityki Pieniężnej na razie nie chce blokować inflacji przez podwyżkę stóp, bo uważa, że wzrost cen jest przejściowy. Zmiana retoryki Rady to kwestia czasu. Mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. To wszystko spowoduje, że ostatecznie będzie musiała zareagować Rada Polityki Pieniężnej. Będzie musiała zareagować wzrostem stóp procentowych. Najprawdopodobniej nie w najbliższych miesiącach, bo tutaj wyraźnie NBP wskazuje, że na razie nie ma takich zamiarów, ale wzrost cen i wysoki wzrost gospodarczy będą takim miksem, który ostatecznie do tych podwyżek stóp procentowych będzie musiał doprowadzić. Waluty. Euro kosztuje 4,53, frank szwajcarski 4,16, dolar 3,73, a brytyjski funt 5,26. Opady deszczu możliwe dzisiaj w Kielcach i w Lublinie, w tych miastach po 26 stopni. Patrząc dalej na południe, 26 stopni również w Rzeszowie, stopień cieplej w Krakowie, bo 27. Podobnie w Katowicach, w Opolu oraz we Wrocławiu. Wszędzie słonecznie, najchłodniej dzisiaj 19 stopni w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Skreślasz cyferek kilka, dwójkę płacisz, premię łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo ja przegrasz. Graj w szybkie 600 co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody's there. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już za chwilę na antenie radiowej Trójki Salon Polityczny poprowadzi dla Państwa Bartłomiej Graczak. Gościem będzie eurodeputowany Witold Waszczykowski. A ja na do widzenia mam dla Państwa wspaniały utwór Matis Jachu, czyli One Day. Utwór kojarzący się z latem, z odpoczynkiem, z wysokimi temperaturami, które nas czekają, jak się przed chwilą dowiedziałem od redaktora Graczaka, który już jest w studiu radiowej Trójki. Zatem kłaniam się. Dzień dobry. Znasz One Day? Kojarzę. to mam nadzieję, że wprowadzi cię w odpowiednio letnio-wiosenny albo wiosenno-letni nastrój. Tak, wiosenno-letni, aczkolwiek temperatura już stuprocentowo letnia. I w ten relaksujący sposób odpręży zarówno ciebie, jak i twojego gościa przed tym gradobiciem pytań, którego czeka. Dziękuję bardzo. To już za moment na antenie radiowej Trójki. Tymczasem ja państwu za dzisiaj dziękuję, wrócę jutro, ale proszę zostać z programem Trzecim Polskiego Radia. Program dzisiejszy zrealizowała Elżbieta Malinowska, a przygotowali Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, magister Michał Migała oraz Maciej Domański. Łukasz Ciechański, dziękuję. Do usłyszenia jutro o godzinie 6 rano w Trójce. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry. Moim i państwa gościem jest dziś eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, były szef polskiej dyplomacji, Witold Waszczykowski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam państwa z Brukseli, z Europarlamentu. Pozdrowienia. Dziś bardzo ważne spotkanie najważniejszych przywódców świata. Władimir Putin spotka się z Joe Bidenem. Jakie są oczekiwania przed tym spotkaniem? Oczywiście względem interesów naszej części Europy. Ja bym nie nazwał Putina jednak najważniejszym przywódcą świata i nie chciałbym, aby on był tym najważniejszym. To było jego marzenie od dawna. Putin wiele lat temu powiedział, że rozpad Związku Radzieckiego był największą klęską w historii Rosji. I on od dawna starał się doprowadzić do sytuacji, jaka była w latach 70-80, kiedy Związek Radziecki był partnerem do rozmów, do rozwiązywania problemów międzynarodowych dla Stanów Zjednoczonych. I wydaje mi się, że to jest błąd prezydenta Bidena, iż pozwala na to, aby Putin, który jest liderem coraz bardziej słabnącego mocarstwa z jednej strony, a z drugiej bardziej imperialnego, no, miał ten zaszczyt w tej chwili dyskutowania z prezydentem amerykańskim o losach świata. Ja nie spodziewam się żadnych istotnych decyzji. Obaj przywódcy na pewno będą się poznawać. Będzie tutaj takie wyczuwanie się nawzajem, gdzie są mocne strony, gdzie są słabe strony. Być może będą jakieś gesty, na przykład decyzja o powrocie ambasadorów do obu stolic, bo ich nie ma w tej chwili. Niektórzy spodziewają się, że Putin może wypuścić jakiegoś zatrzymanego Amerykanina i tak dalej. Natomiast obawiam się, że Biden przyjął złą strategię. Zanim spotkał się z Putinem, już Putin uzyskał szereg koncesji ze strony amerykańskiej. Tutaj ten wspominany już niedawno Nord Stream. Wiele koncesji w dziedzinie kontroli zbrojeń, rozbrojenia. To nie zostało odwzajemnione przez Putina i Putin może uznać to nie za przyjazne gesty, ale o znaki słabości. W związku z tym obawiam się, że może żądać dalszych koncesji, na przykład w naszej części Europy. Doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z Joe Bidenem. Opozycja twierdzi, że było to spotkanie takie w locie, na holu, przy windzie, które no nie przystoi powadze polskiego państwa, polskiego prezydenta. To jest niesłuszne szydzenie, bo na takich spotkaniach wielostronnych te spotkania tak zwane na marginesie, w kuluarach tak wyglądają. I wszyscy, którzy otarli się o dyplomację, a tu szczególnie byli ministrowie spraw zagranicznych, byli premierzy, powinni mieć świętego świadomość, a słyszę, że między innymi również i oni szydzą z takiego spotkania. Szczyt, mini szczyt natowski trwał raptem trochę ponad 2 godziny. To są specjalne szczyty, które odbywają się tuż po wyborach amerykańskich po to, żeby poznać prezydenta amerykańskiego. Prezydent amerykański przedstawia się, poznaje sojuszników i oczywiście wszyscy chcą spotkać się wtedy z prezydentem amerykańskim na chwilę. I dobrze się stało, że ta chwila została znaleziona. Polska jest w innej sytuacji niż takie kraje jak na przykład Bałtowie, którzy zasiedli gdzieś tam w kuluarach do stołu. W Polsce stacjonują amerykańscy żołnierze, tysiące żołnierzy, tysiące sprzętu amerykańskiego i nie ma potrzeby, żeby z dnia na dzień interwencyjnie prowadzić jakieś rozmowy z Amerykanami. Łączą nas olbrzymie programy współpracy wojskowej, gazowej, być może niedługo również nuklearnej i tak dalej. Bałtowie są w zupełnie innej sytuacji, są bezbronni praktycznie i oni rzeczywiście potrzebują wsparcia również takiego politycznego. Ale dobrze się stało, że prezydenci znaleźli nasi tą chwilę, aby się spotkać, a niedobrze się dzieje, że opozycja z tego szydzi, bo powinna mieć świadomość, że z technicznych powodów tak to się dzieje na szczytach, takich jak ten, który był przedwczoraj. A jest pan zadowolony z tych wektorów polityki zagranicznej nowej administracji amerykańskiej? Nie do końca. Uważam, że jest tutaj pewna naiwność. Biden uważa, oczywiście przekonany przez swoich doradców, że głównym zagrożeniem dzisiaj i w najbliższej przyszłości to są Chiny, które rzeczywiście rosną w potęgę technologiczną, wojskową, gospodarczą. Należy się im przeciwstawić i on, pragnąc zdobyć sojuszników, poparcie dla tej polityki antychińskiej, no, prowadzi tę politykę koncesji, na przykład wobec Rosji, czy stara się przekonać Niemcy. Myślę, że to jest trochę naiwne. Rosjanom nie zależy na tym, aby pomóc Bidenowi w rywalizacji z Chinami. Również i niektórym Europejczykom, na przykład Niemcom, zależy na kontynuacji bardzo lukratywnej współpracy gospodarczej. Więc Biden nie uzyska tutaj takich sojuszników, jak chciał, do swojej polityki antychińskiej. Panie ministrze, obecny szef polskiej dyplomacji przyznał w jednym z wywiadów, że o tym, że Ameryka planuje zmianę swojej polityki względem Nord Stream 2, dowiedział się z mediów i pozostałe państwa naszego regionu również z mediów. O czym to świadczy? Nie chcę tutaj wchodzić w recenzję swoich kolegów z rządu. Natomiast faktycznie źle się stało, że Amerykanie to przyznali, nie konsultowali, nie informowali. To jest trochę podobna sytuacja jak 17 września 2009 roku, kiedy poprzedni prezydent Obama zdecydował się, aby odłożyć budowę tarczy antyrakietowej. Wtedy praktycznie ad calendas graecas, bo on powiedział, że w 2018 powróci. No w 2018 było wiadomo, że jeśli on wygra kolejne wybory, to i tak nie będzie prezydentem. Dzisiaj mamy trochę podobną sytuację. Biden i jego doradcy zapomnieli, że trzeba konsultować takie sprawy z krajami, które są najbardziej tym zainteresowane. Dobrze, że doszło do refleksji po stronie amerykańskiej i dobrze w ostatniej chwili zdecydowano się na to spotkanie z prezydentem Dudą. A więc zapomnijmy o tym incydencie. Biden pytał mnie pan, czy jestem zadowolony. Tutaj w tym kontekście dobrze się stało, że ta refleksja nastąpiła w Waszyngtonie. Biden spotkał się z polskim prezydentem, potwierdził zobowiązania sojusznicze amerykańskie, wydano stosowny komunikat przez Biały Dom. Oczywiście zawsze można mieć niedosyt. Lepiej byłoby to spotkanie było w lepszej oprawie, gdyby zakończyło się decyzjami o wzajemnych odwiedzinach. No ale na tle niezwykłej kadencji Donalda Trumpa, który był niezwykle przyjazny wobec Polski, to tego typu gesty się nie powtórzą, więc zadowolmy się teraz tym, co jest. Cyberbezpieczeństwo było jednym z tematów szczytu NATO, ale będzie również tematem niejawnego posiedzenia polskiego parlamentu, Sejmu konkretnie. W ostatnich dniach doszło do wielu ataków, jak twierdzi rzecznik rządu, cyberataków, rzecz jasna. No i między innymi doszło do ujawnienia korespondencji ministra Dworczyka. Dzisiaj opozycja alarmuje, że rząd rozważał wyprowadzenie wojska na ulicę w trakcie strajku kobiet, aczkolwiek jedyna informacja, jaka na ten temat się pojawiła, to mail, w którym minister Dworczyk argumentował, dlaczego nie należy używać wojska. No, no ale w tym kontekście, jak pan ocenia skuteczność naszych służb w kontekście właśnie bezpieczeństwa cyfrowego naszych najważniejszych polityków? Od lat mamy do czynienia z rewolucją technologiczną, postępującym rozwojem sztucznej inteligencji, która nas śledzi. Mamy też do czynienia z coraz lepszymi hakerami, zarówno takimi domorosłymi, którzy robią to dla przysłowiowego sportu, ale również mamy do czynienia z hakerami, którzy są zatrudnieni, tak jak przed wiekami, korsarze. Przez rządy mamy do czynienia z botami, farmami troli i tak dalej. Jest to element takiej rywalizacji, czy można powiedzieć nawet wojny hybrydowej. Jako wykładowca w Akademii Wojskowej uczę swoich studentów, że dzisiaj niekoniecznie trzeba wyprowadzać czołgi na ulicę do sąsiedniego kraju, żeby go podbić, ale można go osłabić po prostu skoncentrowanym atakiem hakerskim. I ciekawe, najczęściej te ataki pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, takie są dane. Bo używa się serwerów tamtych, bo tam jest to rozwinięta technologia najbardziej, ale ślady prowadzą do Chin, prowadzą do Rosji, do innych krajów, natomiast rzeczywiście do Polski, część do Irlandii. Tak, przechodzi przez serwery amerykańskie. Mieliśmy do czynienia z tymi atakami już od lat, również będąc w rządzie. Kilka lat temu był mi informowany, minister spraw zagranicznych było co i jest na pewno codziennie atakowane. Także nasi fachowcy bronią się, natomiast jest to wyścig tych, którzy bronią, z tymi, którzy atakują. I musimy się do tego przyzwyczaić, ale nie godzić oczywiście i ścigać się z nimi i obronić własne interesy. Panie ministrze, kończy się era Benjamina Netanyahu. Nowi przywódcy, premier Naftali Bennett, ale także do rządu wchodzi Yair Lapid. To są politycy, którzy w momencie sporu polsko-izraelskiego, sporu o historię, można powiedzieć, o prawdę historyczną. Byli przeciwko nam. Dokładnie tak. I teraz są u władzy w Izraelu, a mają poglądy jawnie antypolskie. Jak pan to ocenia? Trudna sytuacja. Oczywiście to jest wynik wewnętrznych walk, rozgrywek. Powstała tam bardzo dziwna, egzotyczna koalicja przeciwko Netanyahu. od lewa do prawa, łącznie z partią arabskich Izraelitów czy obywateli państwa izraelskiego. Są dwie opinie, że tak egzotyczna koalicja nie przetrwa długo, ale z drugiej strony jest opinia, którą też znamy z polskiej polityki, że często takie prowizorki są bardzo trwałe. Ja pamiętam właśnie kilkanaście lat temu, 12 lat temu powstał rząd Netanjahu i też zakładano, że jest to rząd przejściowy, a jednak trwał, czy wygrywał poszczególne wybory. Dla Polski to oznacza trudny moment, ponieważ musimy mocno śledzić wypowiedzi. Na pewno kwestie antypolonizmu będą wykorzystywane przez przynajmniej część tych polityków. Będziemy musieli reagować natychmiast. Więc to jest trudne zadanie dla naszego ambasadora, aby wychwytywał te wszystkie kwestie. Nie możemy też wpuścić się w jakieś pułapki zastawiane dla nas, więc to jest trudny czas i bardzo ostrożny dla naszej dyplomacji, aby nie pogorszyć tych relacji, pamiętając, że one będą wykorzystywane do wewnętrznych sporów, których jest mnóstwo w Izraelu. A tych pułapek w dyplomacji bez liku. Białoruś ustanowiła swoje Narodowe Święto Jedności w dniu 17 września, czyli w dniu agresji ZSRR na Polskę. To jakiś znak? Jest to złośliwy znak oczywiście. Łukaszenka od jakiegoś czasu zrobił z Polski wroga numer jeden. Jest to klasyczny zabieg, który jest w politologii opisany. Jeśli nie można sobie poradzić z problemami wewnętrznymi, to próbuje się znaleźć tak zwanego kozła ofiarnego albo wewnątrz własnego kraju. To może być jakaś mniejszość narodowa właśnie. To może być jakaś mniejszość definiowana w inny sposób, ale również państwo zewnętrzne. Białoruś od kilku lat ćwiczy na przykład taki wariant obrony przed rzekomym atakiem Polski, który to atak ma doprowadzić do wyzwolenia Grodna, oderwania części Białorusi. No jest to klasyczny, jak powiedziałem, zabieg poszukiwania kozła ofiarnego, aby odwrócić uwagę społeczeństwa. Niebezpieczny zabieg oczywiście, dlatego że to konfliktuje nasze społeczeństwa. No i tu też musimy starannie uważać na to, co robi Łukaszenka, aby jego ta reżimowa polityka nie doprowadziła do konfliktu między naszymi społeczeństwami, które są sobie bliskie. Jasne. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli